دا دې څلور اتیاه آیات پورې او په دې کې قبائح او بد صفاتونه د يهودو ذکر کوي وو قبائح وو بد صفاتونه دا ذکر کوي درې صفات قبیحه ذکر کوي دا د مشرانو دای مشران چې وای بيدینی کلیوا ا بيدینی دای سو نقض العهد چې کوم وعده او لوز د الله تعالی سره کړی وای مات کړو سرور شپې ته آیات کې ذکر کړي ثم تولیتم من بعد ذلک دیم صفت قبیحه دای دار الحیل فی احکام الله د الله په حکمونو کې حیله کول باندې لټول پای کې دا ذکر کوي وش په تمات کې وایز قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره دریم صفات قبیحه دا هدایت ارتکاب المنهی عنه و اتهام البری دا ویایم آیات کې ذکر کوي ته دیبا پخپلا باندې یو کار او کو کار چلاو تنه من اکلی هو بے وا پای باندې پاک دامن بدنام کو وایز قتلتم نفس الفدارتم بها ذا وی آیات کی ودا ذکر کئ او سلور صفات قبیحه ودا موجوده او یهود ذکر کئ دایت مشرانو یو صفات قبیحه دایت جهم المحرفون لکتاب الله اید الله تعالی په کتاب کې تحریف کوون کې پای کې بدلون کوون کې اداو ذکر کوي پینځه ویایمات کې ابتد معونا یومن لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله دین صفات قبیحه دایدای جهم المنافقون اې کې منافقان مشته اې منافقان دي داو ذکر کې شپږ او ایمات کې وایذالق الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلا بعض الى بعض قالوا تحدثون بما فتح الله عليكم دا دیم صفات دریم دیم صفات قبیحه راایده دریم صفات قبیحه دایب ذکر کې یو کم اتیایم کې ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانه الا ظنون فویل للذین ا صفات قبیحه د هدایت متبعون للباطل مقلدون لآراء اليهود دی په خپل باندې د باطل او تابعداري کوونکی او د يهودانو چې کوم آرا دي کوم خبرې دي دای تقلید کوونکی دی سلورم صفات خبیثه دای به ذکر کوي اطیام آیات کې المخصصون لالفسم بالجنه وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وام تقولون على الله دا خطاب به ختم شي به درې اتیام د خطاب ثالث ذکر کی لا واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور او کله چې واخستم استادنا پخواده پوخ له استادو واخستل شو دا پوخ له استادوان دی به تای تورات او ارسال رسول تورات دور کې دل او را لګل در رسولانو ورفعنا فوقكم الطور او را پورته کوم پاس استادو تور غلرا تور غرستا سره پاس را پور تکلی شو تفصیل در اخذ المیثاق راضی یوصل یو آیت د سوره اعراف کې 101 آیت د سوره اعراف ال تکي تفصیل در اخذ المیثاق د چې الله دې سو وعده خوستو یوصل یو او وعدل دیونا خستلی شوی و دی آما تکلی دی بیان ولقد جاتون رسولم بالبینات فما کانو لیؤمنو بما کذبوا من قولو کذالک یتبعو اللہ علا قلوب الكافرین وعدتنا خستلی شوی و دی آوادا ما تکلی دی آوادا بیتا الكتاب و ارسال رسول رسولان ورد راولی و خودی پا ایمان نوراولی کله د ایمان نه دی را وړی نو الله کذلک یتب الله علی قلوب الکافرین د دې وجنه مهر لګی الله تعالی په زړونو کافرانو باندې دی اوادر الله تعالی نه پوره کړي ورفعنا فوقكم الطور وپورتکم پاس استاسو نو تور غر لرا تاسو نو پاس هم دا تور غر را پورتکم دیوان یو سوال لازی سوال لاره چی داو یو قسم لإکراح دو زور کولی بچان دی او دین کی چیده پای کی خوی اکراح ممنوع دا لکن 215 آیت دی صورت کی براشی 215 آیت کی چی اکراح پا دی دین کی ممنوع دا پای کی و پچاوان دیو زور نکے 215 آیت دی لا اکراح فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا اکراح فی الدین په دین کې اکراه نشته او بل اسرائیل باندې الله تعالی غر را پورته کړي نو الله حضور دی دواړو آیاتونو کې چې دا تعرض دی ظاهراً جواب دار چې اکراه چې دا قسمه لري دوه قسمونه لري یو اکراه د باقیده کې او دیم اکراه د عمل کې اکراه باقیده کې چې دا جایز نه اکراه باقیده کې دا معنی یو سړی کافر دی بی دینه دی تور شاه تب زور باندې یا مسلمان شه تاواز نه دا اقرار د پدین کې باقیده کې ها دا اثر خپل معاملې د چې آیت و درې سيزونه پېښ کې دوه سيزونه به آیت پېښ کې یو دا آیت به چې ته یا اسلام رلو مسلمان شه او کوم مسلمانې ګنو حکومت اسلامي عمر آیت به جزیه او ټیکس به ورکې کدو دا د دوه عمر لکو خره کوي نه منل دریم نمبر کې به قتال دی راي سره جنگ کول دي دویم نمبر کې اکراه د پاک عمل کې اکراه په عمل کې دته ویل کې یو سړی عام مسلمان د ایمان راوړ او ځان ته مسلمان وای او آبیا د ایمان کارونه نه کوي د بيدنې کارونه کوي نو دته به تسام شګنې دا سزا درکوم دا اکراه جایز ده د ځان ته مؤمنان ویل مسلمانان ځان ته ویل ذان ته متبعد تورات او موسی علیہ السلام ویل ورفعنا فوقكم الطور راپور تکم پاس تاسو نو تور غللرا او دا رفعنا دا دلیل په دې معنی چې اگر په الله تعالی را پورته کړی دی دا نه چې زنه لیکلې دوی د دې غر په یخ کې اوسېدل او یو دا په طریقې تمثيل سره دی ته ویل شي دې د قران نی خبر سورې اعراف کې راځي او سلیه او یا کې 171 نمبر آیت کې وایي ان تقن الجبل نطق ویل کې د جرل نه یو شعر پورته کول وایي ان تقن الجبل او قرت جرل نه پورته کوم په دی باندې دا غار نو غار پر پورته شوی دی تور ویل کې غار تشین غار ته خذوا ما آتيناكم بقوة الأنس آجي فذكري بكرة طاقت سرا بقوة الأنس ما آتيناكم لمراد سرا مارا تورات ده كم سجم تاوز در كلي مارا تورات در كلي بقوة بكرة طاقت سرا دلتا راني ولن مراد سرا ذكر نفس راني ولن كتاب ده سفيدن لري لکه سړی دی آ کتاب قران لاس کرا اخست لري قران منی نن دا سپیدا نه کوي کنه د دې وايي امام مجاهد رحمت الله علیه معنا کوي بقوه الای بالعمل بما فيه اونې سه آس چون درکلی تاسو په عمل کول سره پای باندې بقوه خدا دې چې قوت کې به اشاره د مجاهد ته چې عمل کولو کې مجاهد کو خپل نفس کړه وا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا شان لکلی دی خذو ما آتیناکم بقوت و بقوت العمل و کثرت التدریس عمل کی خپل قوت او طاقت په عمل کې ولګو د الله کتاب درس او تدریس کوا واذکروا ما فیه لعلکم تتقون او یاد کې عجیب دي کې د احکامنا ما فیه معنا ما فیه من الاحکام اج دې کې کوم احکامات دی آیات کې بیا دا تذکیر یاد اول دی په طریقې د منلو سره لکه نفس یاد اولم سپایده نور کوي اگر سړی په قران کې د مس حکم دی زکات حکم دی روزي حکم دی حج حکم دی قتال حکم دی دا د ټول په یو صاحب باندې ویل خو چې معنی نه سپایده هونه کوي کار نو واسکرو ما فی یاد کې دا په طریقې د منلو سره تذکیر دی په طریقې د منلو سره فائدہ ویسی لعلکم تتقون لیر پارچ بچی تاسو دسنا بچی من العسیان دنا فرمانی دا اللہ تعالی نا دا اللہ خلاب نا بچی تاسو آیت دلیل لیا پا دیوانی انسان دا اللہ حکمونو دما تول نا بچکی انو دا اللہ پا کتاب با بچکی اللہ پا کتاب عمل کے آئی آدھے دا آئی تذکرہ کے پا دیو بچکی گئے کسو بان سکن بچکی گئے دیم لعلکم تتقون لیر پار چه بچه تاسو دورنا بچه ثم ما تولیتم من بعد ذالکا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتو لکنتم من القاسرین دیکھا نقص العهد ذکر دی خباست کہ دیو مشران سر وعدا اللہ سر خدیا ما تکلا ثم تولیتم من بعد ذلک بیا وګرځید بیا مخواړ او تاسو رستو ردینا من بعد ذلک من بعد المیثاق دی لوز نه رستو تاسو مخواړ او ولولا فضل الله علیکم ورحمته پس کنو فضل الله تعالی په تاسو باندې او رحمت دا فضل نه مراد چې یا توفیق د توبې دی د الله فضل باندې نو ما توفیق د توبې نو درکړی او رحمت داد باندې نو معنا توبه د الله قبول کړي نو فضل نو مراد به توفیق التوبه او رحمت نو مراد به قبولیت التوبه یا دویم قول دای چې فضل نو مراد دلته انزال الكتاب ده او رحمت نو مراد چې ارسال الرسول ده بیا و معنا داشي ولولا فضل الله عليكم وكرمه فضل الله بتاس باندې پر علی گلو کتاب سرا کتاب پر علی گلو سرا ورحمت او رحمت دا پرسال در رسولان سرا پر علی گلو در رسولان سرا دریم قول دا چې دل در فضل نو مراد اسلام نه او در رحمت نو مراد چې قران نه بیا ومانه دا چې فلولا فضل الله علیکم کچرته نه فضل الله تعالی په تاسو باندې په توفیق د اسلام سره ورحمت او رحمت دا پر علی ګلو د قران سره سلورم قول دا چې فضل الله نو مراد به صد د نبی دی د نبی علی ګل دی او د رحمت نو مراد چې دا زمانه مندل فلولا فضل الله علیکم پس کنو فضل د الله تعالی پتا سپر علی گلو د نبی سره ورحمت او رحمت دا چې زمانه دا د تدر د الله نکلا دا زمانه به وندل یا پینځم قول دا چې فضل الله نه مراد قبولیت د توبې ده او رحمت نه مراد چې عفو او معاف کول د ګناه دي بیا ومانه دا چې فلولا فضل الله علیکم پس کنو فضل د الله پتا اس په قبولیت د توبه سره ورحمت او رحمت دا فعفو د ګنا سره لکنتم من الخاسرین خام خاشب تاسو تانیانو نا تاوان کی ولوی دریو ولقد علمتم الذين تدعون منكم في الصوت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين دیدن دائے بل صفت قبیحہ ذکر کئی چاہیل پی احکام اللہ دی الله دا احکامات و پرستولو کی تاخیر کے مؤخر کولو کی حیلے و بانے لٹول پائے کے رب تیر مکی سردار سے چی مکی ویل فلو لا فضل اللہ علیکم کنو فضل دا اللہ پتا سبالنے نو دی آیت کوئی دا حلاک شو ولی لعدم الفضل ذکر اللہ تعالیٰ پا دیوان اخفل فضل نو کلے فضل د الله په چاوانه نه اهلا کیږي ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت الله تاسو خو په یوه په حال دا چا باندې جایز ته کړ او تاسو په خیال کې ته کړ په خیال کې معنا السبت نو مراد یا يوم السبت ته ورځ په خیال کې یا دویم قول دائی پی تازیم سبتی اخیالی ورس چکم عزتو پای تازیم کی دائی خیال نو سات لے پای کی نقصان کلے او زیتے کلے او او تدی تفصیل لازی سورہ عراب یو سلپینجش پیتاں کے چیدیو پای کس زیتے کلے او 165 آیت دو سورہ عراب ہو آز زیتے دی داو چیدی اللہ تلام منہ کلیو پدائی ورد کی رخکار کولنا تاسو و دی که عبادت دا اللہ تعالی و تعظیم دا اللہ تعالی و کوئی او زیتے و نہ کوئی یو سل درش پیتم نا شروع کی وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِسْتَاتِهِمْ حِیتَانُ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَ اللہ وی تپوس رکر دیونا دا کلی فبارکی دا کلی نم یا ایکر یا ایلہ دے داو او تفسیر سراج المنیر کی نقل کرے دے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی دا کلی جو دا پا منز دا مدینہ و دا تور کے واقع دے او دا کلی جو دا دریاب پا کنارا باندرے علاشات البحر کانت حاضرت البحر چو دا کلی پا غارت دریاب باندرے بحر دا مراد بحر قلزم دے ایز یادونا پیس دو تیکر چی زیتے کاو پا تازیم دا خیالی کے آسو ایز تاتیہم حیتانو یوم سبتیم شرعون و یوم الاسبتون لا تاتیہم کدارک کرچ برات دیو تا میان دی پورز دا خیالی دی بان لکارا خیالی پورز بان لیو میان دیر دیرو وَيَوْمَ لَا يَثْبُتُونَ بَأْرَزْبَن دِ خیالي ورزبن ولا تاتي ان نبرات لل ديوتا اوس د شوالي کېدل وګداري کنبلو بما كانوا يسقول ديو پای کې شيلو باني شروع کړل آ شيلو باني دای پرانيولو کې سباله تفسير الالماني کې امام الوسي رحمت الله عليه ذکر کړي و دیو چلی بحفر و حیاز الواسر و الیه الجداول و دی داو دریاب بخوا کی وڑا وڑا حوزون و کنستل او آو حوزون دی داین جداول مانا داین ولی را و سلیعی تا نو چکلا بچا فید و بورا لینو کانت الحیطان تدخلو ها یوم سب دیو الموجی چکل و چپدو بورالنو چپیدو بو چه یادا میان بیدی وڑو وڑو حوزونو تبیع روشتنو چکل با آئی تلال نو بیا با آئی پواتلو باندی قدرت نلر بیر تبا نشویت لیزه که چپدو بو ہو بنا و دا آغزی نکنن نو دی با بیا رال او آبی راونی ول اوز دا تالاون لبیا ولی بیت را میان نشویت لی دو وجوی یو داری چی دایی جوارواله بڑی رو دویم داری و بوب که لگی شانوی ایتوار پا ورز بان لیوی آر آونی ول چاور توی دا سکوی نوی دا خو منگ دابتی پا ورز نی کنی ایتوار پا ورز منگ دا کارو نکو حیلی و چلونو بانی شروع کلی تو چی کلت ایتا حیلی کولینو پا قلنا لهم کنو قرادتن خاسیل واسعوی المنگ دیو تا شیطا سو شادوگان سلیلا د الله کاماتو کې څو حیله کوي دا ان الله تعالی شادوغان جوړایل کدي يهود یې جوړ کړو چلنو باندې کوي شادوگان شمانه دیو شکنون الله تعالی په شکل د شادوگانو بدل کړ او خاصین ذلیل او چوسوک به خاله ورتل نزان ته پریګودل نشړل وی بیا. د دې آیات نو معلومی چې حلیه او بانی کول دا وی حرام دي. امام یوسف رحمت الله علیه تفسیر کې حلو کې حلی درې قسم دی اوی مبسوط کې امام سرخسی رحمت الله علیه قال دا امام یوسف نقل کړی دی یو حیله چې دا حیله ده چې حیله چې وي د خلاصولو د مظلوم د پاره وي الحیله لنجات المظلوم یو مظلوم سړی دی دا د خلاصولو د پاره ته چل وکړي نو دا جایز ده. دویم قسم چې حیله چې یو حلال شي دا حلال شي د حاصلولو د پاره ته صحیح اوکه ودا حیله سرنګي به طریق مباح یو مباح طریق سره دا حیله جایز ده. دریم قسم چې الحیله الى الحرام للاصول الى الحرام حیله د پاره رسیدلو حرام او تعالی دا قسم د حیله چې حرام ده و دا تفصیل او تقسیم په حیلو کې دا پنیز د امام یوسف رحمت الله علیه باندې امام محمد رحمت الله علیه پنیز باندې حیل مطلق الحرام دی او تقسیم لګی اوس دیوا کې چې کوم حیله کولای شي حیله اسقاط ورته ویل کی سات تقسیمي پای کې مولانو دایره پایګي صاحبونو نو مال کې وګړو دا غندونو راولې شوی پایګي یو بل تور بکی دا حیله چې دا بدعت دی ناجایز ده. پتا ورو شیدا کې مفتی رشید احمد رحمت الله علیه وسلم شپاره سم صف باندې لیکوي دا حرام ده ناجایز ده بدعت دی وای دا دارنګ دیوبند چې څومره علما دي تقریبا اټول لیکلي ني آپ کے مسائل کے لدھیانوی رحمت اللہ علیہ لکھ دی آسن الفتاو کے لکھ دی کفایت المفتی کے فتاو دا لمدیو بن کے دی ٹولو لکھ دی چی دا قسم حیلی چی دا ناجائز دیو دا بیدت دی او دا حیلو دا پارا چی کم کم کتابون ندلیل نیو لیکی نو آدو دی دا فقی کتابونو کے یو د قنیه ویل کې او دویم د جامع الرموز ویل کې دا دوه کتابونه دي فقہ قنیه او جامع الرموز. ابن عابدین رحمت الله علیه لیکل دي دواړو کتابونو کې دي دواړو کتابونو بارا کې او دا دواړه چې دي عام مجموعه د اقوال ضعیفه و ده مالا معتبر کتابونه دي قنیه او جامع الرموز نور تفصیل به دې سوره عرب کې راځي. الله یو علم دیو تا کونو شیطان سو شادوگان زلیلا وجعلنا نکالا لما بین ایدیا وما خلفها وموعظتا للمتقین پس اگر زولم دا واقعا عبرت دا پار دا چا بین ایدیا چا موجود پائے کے نقال ویل کی او مانے د ارتکاب د شینا مردا داسې سزا مو ورک لچ دی سوک سوچ او کینو بیا داس چل نه کی داس هلی والے مانا کوي دا عذاب مو ورزاو عبرت چار پار لما بینه ادي حال پار دا چا چا موجودو پدای وخت کې الحاضرون د حاضرین د پارا وما خلفه د پاره دا چا چا رستو دین دی مانا مایاتون من بعد رستو چې کوم را روان دی دای د پارم زګه د چا چې حیله کړي نو پای باندې الله تعالی عذاب را اوستو او دا درې ډلې شوی لکه تفصیل دای سوره اعراف یو سلسله ورس په تم کې راځي یو ډل او الفاعلون جای په خپل باندې کار کاو په خپل پای کې مبتلا و حلیو چلو نه کول دمه ډله پای کې چېون هغه وایزی هم منه کوون کې وای چا منه کول او درېمه ډله پای کې چې ستا کتینو چا چپ پاتې شو نې په خپله باندې کار کوه خو نور نور هم نه منه کول. یو سل سرور شپېتمیت د سوره اعراف کې وإذ قالت أمة منه لم تعظن قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. او کله چې ویل دای یو ډېر دای نه ولی وازو نسیت کوي تاسو هغه قوم ته چې الله لکم کې دای دې عذاب ورکون کې دې دا عذاب سخت هلاکون کې دای دې معنا په دنیا او معذب یا عذاب ورکون کې دې ایتمان په آخرت دی وایزین ورته ال معذرتن یا ربکم ولعله یتقون د بار د عذر پیش کول خپل رب د زیر پای دې من شي دې ګنا دا آیت دلیل په دې باندې تفسیر مزری کې لیکي وینسن علی نجات الناهینا وهلاک الظالمین وسکتان الساکتین. درې ډلې شو خلک. یو ډله چې ا ناهینو منه کول کې د ګناه نه دمه ډله چې وا ا ظالمین او ظالمانو چې د فعل کې مبتلا او د ګناه کې مبتلا او دریم چې ساکتین او چا چفو. یو ډلا چې کوم لاهینو مړه کول کې الله تعالی بچکلا چې کوم ظالمانو الله تعالی هلاک کلا. ادری وړلې نو قران کریم دا ساکت دی. امام دې کثیر رحمت الله علیه دې ته سزا ولې ورکړل شو چې الله دې شادوغان جوړ کړ وای زګه دا جزاء من جنس عمل ده. دیو حلیو باندې کول نو دا چې چلور سره اوس شکلونه وران شو. تفسیر مزاری کی دیبن زید نے نقل کلے رہے آئی نجت ناہیہ وحلکت الفرقتان وحادی آیت الاشد فی ترک نحیان المنکر آئی چکم ساکی تینو چپ پاتی شوی پتاوی کہ آم حلاک شوی دا ایوہ ڈالا خواہ وچا منا کول کول صرف آغا بچا شوی دا نوری دا دوار ڈالی وی علاک شوی دی وموعظه للمتقين وفلو نسي الله بعد متقين ددي امه للمتقين من هذه الامه ددي امه چکم پرزگاران دی ایت نے عبرت نوالی. واذ قال موسى لقوم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره دام دا ایت سره لگی د الله ز حکم پرست کولو کې پای کې شلې کول چلو نه کول. وإذ قال موسى لقومه مکه موسى عليه السلام چې خپل قوم سره خطاب کوي څلور پنځوستم آیات کې تیر شو. موسى عليه السلام وایي وإذ قال موسى لقومه يا قومي هلته کې يا قومي راوړي او دلته کې يا قوم ور سره نشته بلکې صرف وایي لقومي الدگی یا قوم ذکر اوڑے چا مقام د سخت زجر دے د سخت زورے نے مقام نے سخت مقام د زورے نے پار سخت مقام اولے دے زکا چ آ زکم نے خطاب کرے موسی علیہ السلام نو او کیا شرک کیوں تلاشی دی جے اس کی عبادت کرے رہے او توبہ تا دعوت ور کے نزک اور تو یا قوم عدلت لقومه کې دلته دا خطاب چې دا او وکړي چې صرف حکم کوي په خولو د عقیده باندې چې توحید په عقیده باندې خپل عقیده په حق کوي ځکه صرف لقومه راوړل. وایذ قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره او کله چې ویل موسی علیه السلام قوم پلتا یقینا الله تعالی حکم کوي تاسو دا چې حلاله کوي تاسو یو غوا تاسو حلاله کوي او دا حکم چې وو دا د ذبح البقر دا ورته ولې شوی دی مار صحیح حکمت د دې حکم کولو کې تاسو یو غوا حلاله کوي. یو قول دی کې دا اکثر مفسرین دي ایوی دا حکم چې شوی د ذبح البقر دا د احیاء المقتول د پاره و اخبار القاتل د دې لپاره چې راکم کس مړ شوی د دارا ژوندې کړې شي او عاد خپل قاتل په باره کې خبر ورکړي چې چا وجلې ده دا او داسې چې یو کس وو بنی اسرائیلو کې څوک راولګېد او دا سړی مړک د وجې د دنیا نه یا د دنیا په وجبان مړ شوی دی یا په سبب د ښځه باندې صحیح دا چې دا په سبب د ښځه باندې مړ شوی دی لکه حدیث کې راځي اولو فتنه تل فی بنی اسرائیل کانت فی النساء دا روایت نه معلومیږي اوله فتنه په بنی اسرائیلو کې دا په سبب د ښځه باندې وا دا مړ شو مرد لیشو دو قاتل پتے نه لگی دا چاو وجلے دا سڑے نو دی خبر ورکو موسیٰ علیہ السلام دا که دا شان کار شوئے دے موسیٰ علیہ السلام حکم کو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تلا حکم کو بذبح البقر سرا چی وغوالا لکے او دائی او اندام براوالے او دا مڑے بپی وقی نو آبا جوندیشی نو چی جوندیشی نو خپل قاتل چی آبو کھیج او دې باندې چې اعتراضونه دې توجیه باندې اگر قول د اکثرو په سینې نه دي یو دار چې واقعات قتل النفس لا رسو ذکر دا تقریبا دوړو واقعات کې 15 آیاتونه فرق دي واقعات ذبح البقر مکه ذکر کړي او واقعات قتل النفس رسو دواوی آیات کې وایي قتلتم النفس کې لکه چرتا دا حکم د ذبح البقر د غوا د لالهولو د لپاره د ژوندې کولو د مقتول وي په کار دا چاول ذکر د مقتول شوی او وروسته بیا دا ذکر شوی دویم دار چې مکه دا ذکر شو چې دې صورت کې کله از راشینو اشاره یې مستقل واقع تا عدل دا اوس په تم آیات کې ذبح البقر کوم واقعات او عظیم از را لې دې رسط دعا ویائیم آیت کی جر قتل النفس کما واقعات ویس قتل تم نالتم ازرائیلے نے در آیت کی پتیبانی دا دوارا زالنا مستقل مستقل واقعی دی درم دائی چی امام نے کثیر نقل کرے سعید بن جبیرنا رحمه اللہ نا کہ پا مینز در زبح البقر و قتل النفس کے سلویخ کالا دی سلویخ کالا ترشوی دی د دیوان اشکال دار چې دا مړ سرنګي باقی پات چې سلوېخ کال صحیح سالم چې ژوند کې دوه ته پروت ده سلوېخ کال ول دمړ پروت شي دی غواو د قتل په من سلوېخ کال فاصله ده وي سلوېخ کال دمړ سرنګي باقی او سالم پات شو زم قول دار چې حکم شوی دیو تر ذبح البقر لکدا امام نسفي تفسیر مدارک کے امام نے کثیر تفسیر ابن کثیر کے ماوردی تفسیر ماوردی کی ذکر کرے دے اوی امرهم بذبح البقر لیهون علیهم معبودهم ددی یہود پسلوں کے دا غوا محبت نہ ہوتے ہو لحکمو کدیو تا اللہ تعالی تعالی لولو دائے ددیر پارجس پکوالے ہو کی پتی باندے دا معبود ددائی دیو د الہ معبود دیو پلاس باندې وشي موسی علیہ السلام خپل قوم ته ویل ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره او د دوړو قولونو کې راجح قول چې دا امام نسفی والا قول دی چې امرهم ليهون علیهم معبودهم او کله چې ویل موسی علیہ السلام قوم فلتا یقینا الله تعالی حکم کوي تاسو ته چې حلال کوي وغوا یو غوا حلال کوي قالو نو ویل دی او اتتخذونا هزوا موسی علیہ السلام چې ورته حکم کوي دی ویل آیت نشي موږ لره پټو قبال نه دا ته ټوکه مسخره کوي موږ پسې قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ویل موسی علیہ السلام ز پنای غړم بل الله تعالی ترا دا چې سمزر جاهلانو نا در جهل د کارون نچې دایره پنای غړم جاهل ویل کی آچا تا الذي يخبر عن الله بأمر لم يؤذن به الله جاهل آچا تا ویل کی چې خبر ورګي د الله تعالی نه پاسې باندې چ حکم نه کله الله تعالی دای ځان له حکم بیانې انا کونا من الجاهلین جال ماده چې د قران کریم کې سرور د اشکره تراغله ده او د جهل د پال چې نه اسباب دي نه اسباب د جهل د پال دي یو سبب د جهل د پاره چې استهزاء په احکام الله د الله حکمونو پر ټوکی کول دا سبب د جهل دی لکه د آیات کې اتتخذونا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين دیم سبب چې نفس بے خبری د حقیقت نه چې سړی د حقیقت نه ناخبره نو دا جهل دی لکه دا ذکر کوي سورۃ البقرہ 203 وی آیات کی برا شروع شته دریم آت تشبیه کول د مشرکان سره چې سړی ځان د مشرکان سره یو شان کوي دا مشابهت اختیار ای لکه دا برا شی سورۃ اعراف 133 سماعات کې سلورم باز بابو دجال کې عام مسخره کول ټوکی کول په فقرا او غریبانو پورې فقیر د الله تعالی او تمال نه او غریبي پیدا کړي پای پورې ټوکی او مسخره کې نه سبب دجال دي لګدا و سورې هود کې راشي او کم در شمات کې انزم سبب دجال د پاره دای چې غیر محرم او پردو زنانو ته میلان کې آئے طرف ته توجه کې دا سبب د جال دی لکه دا به سوره یوسف کې راشي درې درې شمات کې شپګم چې آبت ویلي کول د نارینو سره پای باندې خپل خواهش پوره کول دا سبب د جال دی لکه دا به راشي سوره نمل 55 شمات کې او بل چې په امانت د الله تعالی کی خیانت کول د الله امانت دې پای کی خیانت کینو دا سبب د جال دی لکه دا په سوره احزاب کې راځي دعا وی آیات کې 72 نمبر کې بل پاس باب د جال کې حکم کول دی په عبادت د غیر الله باندې د الله نه علاوه د بل چا په عبادت باندې حکم کینو دا سبب د جال دی لکه دا براشی سوره زمر کې سلوش به تمات کې نو قالوا واتتعذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ويل موسی علیہ السلام ز پنای واړم فلا تلا سرا د جسم زر جاهلان نا قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ویل دیو اوالا زوند پارا درو قلنا چی بیان کیون تا جس دی عمر دائی والا لو خدای عمر سشے رسان من دی سختی اکلن اللہ تلال تلال نم سختی اوشولا دیو تا حکم داشویو چی تاسو یو غوال آلا کئی بس ارا یو غوال آلا کلیو یا مقصود بپائی سرا حاصل شوی او دی پای کی تپوسونا شروع کلل چی کم آل آلہ کو سنگ آل آلہ کو سمر عمر والا آل آلہ کو سفت والا آل آلہ کو مختلف تپوسونا کول او چی سختی کہن او پتا من لبا سختی کہ دلیش بیا لیکن حدیث کی راضی لا تشددو فیشدد اللہ علیکم سختی ما کوئی گنا اللہ بدربان سختی ہو کی بیا قال انه يقول الا بقره لا فارض ولا بكر ویل موسی علیہ السلام یقینا الله تعالی وای چې یقینا دا یو غواړه چې نه بوډه یو نه ځوان والا لکه خدا سے غواوی چی بیخی بڑایم نئی و بیخی سخیم نئی زوانم نئی پارس آئی غوا تاوی رکی گی امام علیسی رحمت اللہ علیہ تفسیر رول مانی کلی گی وی الفارس اسم للمسلط اللتی انقطعت ولادت و آمن الكبر پارس آئی غوا تاوی رکی آزناور دای ولادت مان دای پیدائش د بچو منقطې شوی بل شوی د وجې د زوړوالینا دومره بډې شوی چې دای نه نوستې بچي نه کیږي او بکر ویل کی آیت اسم للصغیرۃ اللتی لم تلد من الصغر بکر آیت ویل کی چې دومره وړې چې وړوکوالې د وجې نه دای بچی نه کیږي نو نه به زړه غوا یو نو بچي وي اول جلد 283 ایام سبوال دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اول جلد 351 کې وی لا هی صغیرہ ولا مصلا وړم نه نو زړم نه دا نو څنګه روانم به نظر کا درمیان د پمن د دې کې د دې درمیان دا نو ففعلوا ما تمروا پس او گیا کار چې دسته حکم کې دی شي کدی دا شان یو غوا کتل نو بس کافی ور دیو د پاره نو دیو بل سوال شروع کو قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ویل دیو اوه زو د پاره رب فل ناجبان کیو ته چس رنگ دای غوا هم غلالو خطورا لالکو کسرا لالکو کسپینا لالکو کبراغا رنگونه وسنګای قال نو دسی اورنګ یو تو روکو د چاړو ملاویګنه قال انه یقول ان بقره صفراء ویل موسی علیہ السلام یقینا الله تعالی وای چې یقینا دای و غواړه تک زړه صفراء بیخی زړه او دا دسی زړه امام نے کثیر رحمت الله علیه فرمای شدید الصفراء تقاد من صفرتها تبیزو دومره زیړه دومره زیړه چې قریبه را دار زیړوالي دوج نسپینوالي تمایل شوی بیخی زیړه ابن کثیر اول جلی او سلی ولا سما باندې او بیا یو فاق اللونها تسر لازل چې خالص د رنگ دای چا خوشاله کوي کتون کول را پای کې نور رنگونو داغ پای کې نه صرف تک زیړه یا قال ادع لنا ربك ودا کتلن سنه آسانو جان بډای ونه زوال به بي خجړه وي ودي پایم سورونو کو نور سوال نه شروع کړ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي الا البقره تشابه علينا والا ان شاء الله لمتدون ویل دی اوالا زوند پارا در اخپل ناچ بیان کی منگا تا چه سره صفت دائی پا اعتبار دا عمل سرا ماہی امان سره صفت دائی پا اعتبار دا عمل سرا وی ان البقر تشابه علینا یقین دا غوا گڑا وڑا شکون بالنے تو سنگ غوالا لکو گڑا وڑا کی بنا بیزے تپوسونا چکے بے گڑ وڑ کی سڑے وإنا إن شاء الله لمتدون يقن المواك چرتا وال الله تعالى نو خام خام مقصد تو رسو هدايت دوم من مقصد تو رسو دا ان شاء الله نو ویل نور بم ډیر پریشان شي وي قال المصال السلام ان له يقول الا بقره لا ذلول تصير الارض ولا تسل حرصا مصال السلام ورته ویل یقینا الله تعالی چې یقینا دای او غوالا لا ذلول چې غاړه وتلی جوتی لا ذلول معنا غاړه نه د وتلی معنا جوتی نه دا تصير الارض جعل اسمك لرا پای باندې چا پټی مټی پای باندې نه جاړولې ولا تسل حرص ان دارټی چاو بکې فصل لرا دا سیم نه دا مان لبی چا دارتون نو براو کلینو نو پای بانی چا پتیا ڈاولی دی نو سنگ را مسلمتون چا سعی سالم دا اللہ شیط پی آج پای کی از داغ نشتے لا شیت فیها معنا بریت من الغیوب چې د هر قسم غیب نه خالدا اټول شي بتون اور بیان شو چې نو بیخی زړای نو بیخی بچی تک بس جړای جوتی بم لای ارټی بم لای صحیح سالم وای قال الان جئت بالحق ويل دي اوذرات للوكل البورا بيان مالني ده حقنا مراد دانه چې مکه د بيزه لګي او اوذ حق خبر وکړه معنا دا چې اوس تا پورا پورا بیان د صفات او کو دغه چې دا شان غوا په کار ده لکه امام علي رحمت الله عليه وي دی او ال اثر د حقيقه تمامر نبي چې کوم سمو حکم کاو دا یا حق دی واضح او کار دي کو لوفا صباحوها وما كادوا يفعلون فز دي لالك لا يلرو قريبا ايدا كار كلي وذبحوها من بعد البيان دي دمر بيان نرسل دي لالك لا وما كادوا يفعلون من قبل البيان مخي البيان لا كار نكاو واذ قتلتم نفسا نتيجن داي ادريم خباست ذکر کئ ادا خباست هم دائد و مشرانو آغا خباست پائے گی تو چه ارتکاب المنحیان ہو ارکمو سیزن ندی من اکلشو آئیت و ایتیان کاؤ دائیت و راتلل کاؤ لآکار بے کاؤ او چکل بے آکار اکنو بے پائے باندی پاک دامن او پاک سڑے بے پائے باندی بدنام کو وَإِذْ قَتَلْتُمُ النَّفْسَ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا او کله چې با او جر تاسو یو نفس نو پس اختلاف بمکاو پائے کې اختلفتم فيها ادَّارَأْتُمْ مَالَ تفسیر کبیر کې امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کوي وَإِذْ دَفَعَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا لِلْبَرَاءَةِ وَالتُّهْمَة دَفَقُوا بَعْضُ بَعْضٍ لَرَا دا سبب د قتل جو ا دو سببونو مخکې ذکر شو یا دا په سبب د یو خدای سره دا قتل لاله و قاعده د حدیث کې اشاره شو اول فتنه په بل اسرائیل كانت في النساء او یا دا قتل دا چرغله نو دا په سبب د مال سره اله پیسو د وینه چاو جوړو نفسن دا په قران کریم کې 214 سره تراله دي او دا لفظ د پاره چې مصداقات دي کله لفظ استعمال د لفظ د صفت د الله کې شوی لکه تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک سوره مائده صلی الله علیه وسلم کې دارنگی اطلاق دا نفس شرح دا پا جنس باننیم کی دریم نمبر کی نفس اطلاق شرح دا پا زلباننیم کی پا زلباننیم اطلاق دا نفس کی لکا تالاو ما فی نفسی پیجنی تا پوی تپا سباننی چی پا زلزم آکی دارن سور مائد اصول واللہ سمکی مارا تالاو ما فی قلبی نفسی مانا قلبی سلورم اطلاق جلی آپ روح بانیم کی اطلاق دا نفس لیکن دیم مانا من دی سورہ زمر کی یو سلو اکتم آیت دی اللہ یتوفا الانفس حین موتیا واللتی لم تمت بی منامیها اللہ نفسنا ما ذرحونا اخلی اللہ تعالی او پنځم نمبر کې اطلاق د نفس چې کی په درو اقسام د نفسونو باندې اطلاق د نفس کې په نفس اماره باندې دغه سوره یوسف کې راځي د 14 می سپاره اول کې ان النفس الاماره تم بسوې دم اطلاق د نفس کې په نفس مطمئنه باندې لکه دې دا سورة الفجر آخر کی آیتن یا ایتو النفس المطمئن نفس مطمئن وان دلائی اطلاق شوئے او دریم نمبر کې اطلاق د نفس سکین او په نفس لوامه باندې لکه دی باندې سورې قیامت کې اطلاق شوی دی. والله مخرج ما كنت تكتمون الله درایستون کې بیان کوي دا چې تاسو پټول تاسو چې پټول دا الله تعالی بیان کوي. فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. بس اول منگا اضربوه وهي دمر لرا ببعضها ببعض دائي بندي مانا سيسا دي مر روالي ودا مر پي وخي لكن لازي رواخلي دا خبه پي وخي یا خبه روالي بلزي پي وخي ابا جوندیش یو خپل قاتل به وکي. او دیوانی به یو سوال لازی بیا دی توجیبانی او سوال لائے چه مخی از ریبو کی زمیر دو مذکر را آلے دی او باز یا کی زمیر دو مؤنث را آلے دی حالانکی میت خویو دی. جواب دای چې دې بو کې کوم ضمیر د مذکر دی نو دا او په اعتبار د میتون سر راځي دی او باز یا کې چې کوم ضمیر د مؤنث دی نو دا او په اعتبار د نفس سر راځي دی او نفس سره دا مؤنث استماعی دی ضمیر د مؤنث سر راځي کیږي. نو فقلنا ضربوه ببعضیا بس او علمنگا چه وحی دی من لرا پا بازی سر دی نفس بالنے دی دی اندیماج دی فضربوه پا حیا نو دی اوحا گی لرا نو پس را جوندیشو نو چی کل را جوندیشو کذالک یحی اللہ الموتا ویرکم آیاتی لعلکم تاقلون دارنگی جوندی که اللہ ترام بڑو لرا دیکھ اشارت اس بات دباستم لکه سرنگی چه اللہ ترا دل ترا جونده کنو داشن بیرا جوندی کئی ویوریکم آیا دیو خواهی تاستان نحی دا قدرت پلی لال لکن تا عقلن دیر پای تاسو دا عقل نکار والی ثم قصد قلوبکم. و دی آیت کی طریقه دا انتقال دا سابقین و متاخرین تا مکنو مشرانو دری قبائح دائی ذکر کلل تای دری بس صفتونا چایی لوزونا ما تایی حیل کئی دا اللہ تعالی پا احکاماتو کیاو ارتکاب دو منیان اکیو اتحام دو بری کئی پاک دامن باننی تحمتونا لگئی. نو دی آیت کے انتقال کئی دی سابقین و متاخرین ترستونو یہودو تا او دائی قبائح ببیانی بې دې خطاب کې دوه قوله دي ثم قصد قلوبكم کې یو قول لري چې دا خطاب بنی اسرائیل ته دی ثم قصد قلوبكم یا دا خطاب دی ورثة المقتول ته ثم قصد قلوبكم بیا شخص زړه تاسو من بعد ذلك رسول دینا قصوت ستویلے کی گی سختی قصوت او سختی دزل چراغا عدم تاثیر من آیات اللہ دا اللہ دا آیات اللہ تاثیر نقبل دا قصوت قلبی ویلے کی دزل سخوارے لا استاز دزلن سخشو من بعد ذالک رسول دینا پا یکل حجارتی پا شوا پا شال نگٹی پا سخوالی کے د ګړو په شان څوک شو او اشد سخوا قصوا بلکې ډیر زیات بسختای کې او په مانند بل سره ده او اشد قصوا بل اشد قصوا بلکې ډیر زیات سخت دای نه بسختای کې د ګړو نن ډیر زیات څوک شو. وان من الحجاره بیان دا سب ډیر زیات سختای بیان نه چې ګډو کې کله کله داسې چای نه اوبرا بهږي ولې د نه راتوی شي کله دا نه لږې اوبرا او او کله عاد یرې د الله نغړي وله من جارهې لما یا تفجرو منهل الهار او یقینا بعضې د ګټونه خامخادي چې بږي داینه ولې دوبو داینه دوبو ولې را روان شي ډېرې اوبه داینه بږي وَإِلَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنُ الْمَاءِ او یقینا بعضې داینه خامخادي چې اوچوي نو پس راوځي داینه اوبه او چې نو داینه وبراوزی و ان منها لما يحبطه من خشيه الله او باز يقل الباز داینه خاو خاغدي چار رغړي دیره د الله نه د الله دیره وجنار او رغړي دغه اصل کی اشاره د حالت د انسان ته یسرنګ یې ګټو کې درې قسمونه دي ادرې حالات دی دای چې راي نو برا روان شي ډېر ولې دای را بېږي کله دای نه لګ لګ یو برا وېږي راتوې دای نه او کله دای نه وبن را بېږي خو دا یې د الله نه ورغړي انسان مدري حالتونه یو حالت دای چې هغه خوف الهي د وجد کثرت سره ډېر جړاو کې ډېر وو کې سترګونه راتوې شي دین دای چې هغه جړابان نشي ډېر وو خدای استر ګنرال شي استر ګن لګي لګي وو خراشي ادریم آر چې استر ګن وو کې وران شي وازن له کیفیت او حالت د جړا جوړ کی زړه نرم شي له نرم شي اصل خپل شکل د جړا والا جوړ کی وان لم منها لما يحبط من خشيه الله دغه اشاره د ترت چلا طلب جماعاتو کې یو قوت او شعور پیدا کړي دي چا سید کې الله تعالی تا تسبیح او پاکي بیان دی الله تعالی دغه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل الله او تعالی سي لو حد غربان له نظر او ګلو الاحد الجبل يحبنا ونحبه لا احد غرج اداد زمون سره محبت سات یو ندی سره محبت ساتو لو غرج او ونو بوټو کانو دیس سره باندې مشتمل وي نبی علیہ السلام دې احد غرج زمون سره محبت دې ومن دې سره محبت ساتو دانګه اوس لرګې دې خوا جڑا کړې خپل نبی صلی الله علیه وسلم پورې مسلم کی روایت راځي نبی صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوی کې وستره ته ودریده او خطبه ورکوله او چستنده او د استنی دای د کجورو د تنونو جوړې کلا شوې بیا نبی صلی الله علیه وسلم له یو ځل خزې منبر جوړ کړ بیا په منبر باندې کېناسته نو چې کله په منبر باندې خطبه ورکول شروع کړل نو لرګي هغه او چستل بجړاوان له شو جړلې او داسې جړل لکه سره یې جوړ کې ماشوم په سلګو باندې شي حلیل आवाज الله الا را نبی صلی الله علیه وسلم وراله راویني ولا په قرار باندې شو دارنګه نبی صلی الله علیه وسلم تر بغټو سلامونه کول او سوره بنی اسرائیل څلور څلوېکتم آیت کې دای تسبیح ذکر ده دا ټول سيزون الله تعالی ته تسبیح وایي سلور سلو اکتم آیت دیل سورہ بنی اسرائیل یا اسمانو نولا تسبیح وی او پائی کی اس سے دی آٹول تسبیح وی اللہ تا انزل لسمہ سپارہ دا تو سبی و لہو السماوات و سبو والارض ومن فيه الا وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله تسبيح پاکي وي الله تعالى اسمان لو او اسمكي واجب من ذکري اسمان لو د اسمكي او ذري من ذکري دا ټول الله تعالى پاکي او تسبيح بيان وي وان من شيء الا يسبح بحمده او نشته هیڅ جو شمار دا تسبيح سره الحمد لله دانا دا هر شی د الله تعالی سره صفات وي. خلق وي وشین بوټه چې دا الله تعالی سنا او صفات وي. شین نو وچې وي وچم د الله تعالی تسبیح وي پاکي وای نه غټم د الله تعالی تسبیح او پاکي وای نه لوټی دار څه زګ دا ټول د اسمان او زمکه په مینس کې دي. و ایم من شاین الا تسبحو یسبحو بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحو او نشته هیڅ یو شی مرداش دا پاکی باندې سر حمدونو دانا ولکن لا تفقهون تسبیحو لیکن تاسو نه پوهیږئ په تسبیح دای باندې تاسو په نه پوهیږئ الله تعالی او نور آ تسبیح او پاکی بیانې دا نه سورې حج ولسم آیات کې ا د غرونو د ذکر د اجدا غرونو د الله تعالی تسبیح وای ولسمه سپاره ده سوره حج اتلسم آیات ده الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس الله آیت لګوي چې یقین سیدې کې الله تعالی تا اسو چا پاسمن کې او پزمو کې او نور اوس په مې استوري او غرناوري او دواب به زید نصر دا ټول الله تعالی تا ځکه الله تعالی سیدې کې اسمانونه ورته کې اوس مکه ورته کې نور ورته کې اوس په مې ورته کې استوري ورته کې غرنا ورته کې ونه ورته کې او نور حیوانات ورته کې دا ټول سيزونه د الله تعالی پاکي بیانې دارنگی سور احزاب دعوی اکیدائی دا امانت ذکر دے دارنگی حدیث کے راضی متفق روایت دے بخاری و مسلم یوزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسار منزکو ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویسم اقبل علینا بیوشی بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منترا مخام شمخی زمان طرف تکو ویدیکی یو سڑی روانو بینما رجل یسوق بقرا دیکی یو سڑی روانو چا دست روانا کلی ویزان سرخوا وستڑی دا سڑی ستڑی شو ازعیا دا سڑی ستڑی شو ستومان شو نپرکی بها دا سور شو پای غوا بندی پای بندی پاس سور شو دا سی روان شو پس سر بها نبی آووالا دا سی والی روانا کلی ویزان سرخ اغوار ته داسې مخ را سر کوي ان لم نخلق هذا الله زمون پیدائش د سولو لپاره نه کړی ته مونږ باندې سولې کې راځي کې الله تعالی یو قوت پیدا کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم آی ور تصویل انما خلقنا لحراس تل ارض الله پیدائش زمون د زمکو داړه اور لپاره کړی سولو لپاره نه کړی ته ما باندې سولې کې د سولو لپاره الله تعالی خپل اسباب پیدا کړی دي اسونه دي خچره دي دارنگی او خان دی خره دی پای باندې دی سولی کول ایور تو اینا لم نخلق لیازا تا دید پارزون پیدایش نه شوی این لما خلقنا لی حراس تی لارو دی نمون پیدایش شوی دی رزمان که دارا ولو دی پارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل فا اینی اومنو بیز پدی بان ایمان روڑما تصدیق دی کن ابو بکر و عمر نو حیواناتو کیم اللہ تعالی او قوت پیدا کرے دے جماعتاتو کیم اللہ تعالی او قوت پیدا کرے دے غرون دی ونی دی بوٹی دا ټول د اللہ تعالی تسبیح او پاکی بیانې و ان منها لما يحبطوا من خشیه الله او یقین الباز الذين قاموا خادی اقرار غړي دی د الله نه او د الله نه خبره دا نه تاسو کوم عمل نکوي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم